Ale mam nagle nóżkę teraz. Południowy park dla wszystkich pięknych dziewczyn, które nas nakręcają. Ale nie nagle nóżkę teraz. Które nas nakręcają. Kolesie biorą filmy z górnej półeczki, ślinią się, oglądając dziweczki, co do kamery robią różne bajery. Ale tego nie popieram, tu będę szczery, wolę akcję na żywo, przy tym wszystko się chowa. Może jakieś disco, albo domowa impreza, hej dziecino, może zatańczymy razem to i tamto. Uskutecznimy na parkiecie, poruszasz się znakomicie, może zaśpiewasz na mojej płycie, ale najpierw przygotuj się na test. Znam niedrogich hotelik, wiesz jak to jest w tej branży. Znam kilka osób, mogę ci pomóc, zawsze znajdzie się sposób, żebyś odwdzięczyła się, nieważne z której strony, właśnie to mnie nakręca. Get down on it! To jest to, co nas zachęca, to co nas nakręca, to jest to, co nas zachęca, to co nas zachęca, to jest to, co nas zachęca, to co nas zachęca, to jest to, co nas zachęca, to co nas zachęca. Gorący dzień, wesołe klimaty, może alejki albo kwadraty. Taką mam jazdę, jest wolna ławeczka, czusi w kartonie i buteleczka wlana do środeczka, taka moja metoda. Teraz niebiescy gówno mi zrobią w koło pełności korek. To kręci kolesi, jest na co popatrzeć, na czym oko zawiesi. Krótkie spódniczki podnoszą ciśnienie, lody czekoladowe, tylne siedzenie, niezdrowe pragnienie. Jestem gotowy, kochanie, błagam, sprawdź południowy. Chłopaki są obok mnie i tak jak ja, każdy chce więcej tego, więcej krągłości, więcej słodkich wypukłości. Skąpe ubranko, przyszało słoneczko, laleczko. Co masz pod bluzeczką? Każdy w swoich myślach chce ją odsłonić, właśnie to mnie nakręca. Get down on it! To jest to, co nas nakręca, to co nas nakręca, to jest to, co nas nakręca, to co nas nakręca, to jest to, co nas nakręca, to co nas nakręca, to jest to, co nas nakręca, to co nas nakręca. Jedziemy do centrum, a sprawdzić ten klubik, może się zabawimy, każdy to lubi. Alko, klimaty, piękne kobiety, funky, muza, Chris jak dla dziś i kora przy barze. Ma na sobie niewiele, to bardzo podgrzewa atmosferę. Pierwszy raz w życiu widzę taką skórę, zrzuca siebie w płaszczyk, pierdala się na rurę. Południowy park znowu jest w akcji, jak w klubie. Bez klimatyzacji zrobiło się gorąco, sztunia się rozbiera, zajebiste nogi. Ciołek Pamela porusza się jak trzeba, jak trzeba kręci. Okrągłym tyłeczkiem pokazuje swe wdzięki, to mnie właśnie kręci. Jestem nakręcony, zrób to jeszcze raz. Get down on it. To jest to, co nas zachęca, to co nas zakręca, to jest to, co nas zachęca, to co nas zachęca, to jest to, co nas zachęca, to co nas zachęca, to jest to, co nas zachęca, to co nas zachęca. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Tak, tak. Ale nie nagrywasz mi teraz? To jest to!